ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਓ ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜੀਓ ਜੀਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਓ ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜੀਓ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਪਾਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਜਿਨ ਸਿਰਜੀ ਤਿਨ ਗੋਈ ਪਰਵਾਣਾ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ ਫੇਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲੇਖੈ ਆਪੇ ਸੁਰਤ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਜੀਵਾ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਆਇਆ ਜਾਏ ਸੀ ਜੀਓ ਹੁਕਮੀ ਹੋਏ ਨਿਬੇੜ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ ਸੀ ਜੀਓ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ ਅਕਥ ਕਹਾਏ ਸੱਚ ਮਹਿ ਸਾਚ ਸਮਾਣਾ ਆਪ ਉਪਾਏ ਆਪ ਸਮਾਏ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਾ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਤੂੰ ਮਨ ਅੰਤ ਸਖਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਲੱਖ ਸਿਰੰਦਿਆ ਜੀਓ एक साहेब दोए राहे वाद वदंदे आजिया दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली देख लादी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बुझाए हुक्म सवारण हारा नानक साहेब शब्द सियापाए साचा सिरजन हारा भगत सोह है दरबार शब्द सुहाया जिया बोलना है अमृत बाण रसन रसाया जिया रसन रसाए नाम तिसाए गुर का शब्द विकाणे पारस परसे आए पारस होए जा तेरा मन पाने अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचा साचे के वापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए साजिया सतगुर पूछो जाए नाम त्याए साजिया नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन आन दिन नाम वखाणा करणी कार तुर हो फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी करणी कार तुर हो फुरमाई आत्मवा मन मारी नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मान आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो।